پھر پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ابھی کہاں, ابھی تو موت کا نمونہ دیکھا ہے, برزخ تو آنے دے, یہاں دنیا سے پردہ ہوگا. یہ جملہ لکھوا دیا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جس وقت پھونکا جائے گا سور کے اندر دوبارہ, اس سور کے نیچے دوبارہ لکھ لو, فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ ثَمَرَ أُخْرَوِيَّ, نہیں ہوگا کوئی حسب نصب آپس میں ان کا اس روز, آپس میں حسب نصب نہیں ہوگا. اس کو سمجھنا ہے مولانا. آج جو دنیا کے اندر ہمارا بھائی ہے, قیامت میں بھی بھائی ہوگا. آج جو آپ کہتے ہیں نہیں, واہ بھائی واہ حسین عباس شریف, جو دنیا کے اندر ہمارا والد ہے قیامت میں بھی وہی والد ہوگا. ذرا کھولو سورت عبس, صفحہ 859. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. آیت نمبر 34. جس روز بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے, و امہ اپنی اماں سے, و ابیہ اپنے والد سے, و صاحبتہ اپنی بیوی سے, و بنی اپنے بیٹوں سے. اگر آپس میں رشتے داری نہیں ہوگی تو بھائی کہاں سے آئے, ماں باپ کہاں سے آئے, بیوی اور بیٹے کہاں سے آئے. ادھر قرآن کہتا ہے فلا انصاب بینہم, آپس میں اس روز رشتے داری نہیں ہوگی. اگر رشتے داری نہیں ہوگی تو ابا کہاں سے بن گئی, اماں کہاں سے بن گئی, بھائی کہاں سے بن گئے. نیچے جملہ لکھو, فلا انصاب بینہم کے نیچے یعنی حسب نصب فائدہ نہیں دے گا. کیا مطلب ہے آیت کا؟ حسب نصب فائدہ نہیں دے گا, نہیں ہوگا کوئی حسب نصب آپس میں اس روز, یعنی حسب نصب رشتے داری تو ہوگی لیکن, پڑھو تو صحیح, لیکن فائدہ نہیں دے گی. یہ میں بات سنوں گا انشاءاللہ. ولا یتساءلون, نمبر 2, اور نہ آپس میں سوال جواب کریں گے, نہ آپس میں مانا نہ آپس میں سوال جواب کریں گے. آ جاؤ آگے تھوڑا سا. سورۃ سبا, احشر الذین ظلموا, سورۃ الصافات ہے, سورۃ الصافات ہے. احشر الذین ظلموا, صفحہ 649. احشر الذین ظلموا ازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ, جمع کرو ان کو جنہوں نے شرک کیا. ان الشرک لظلم, ظلم کرنے والے مشرکوں کو جمع کرو. و ازواجہم, ان کے جو ہم مسلک ہیں ان کو بھی جمع کرو. وما کانوا یعبدون من دون اللہ, جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا ان کو بھی جمع کرو. فہدوہم, پس چلاؤ تم ان کو, اللہ حکم دے گا, الی صراط الجحیم, جہنم کے راستے کی طرف. واقفوہم, پھر حکم ہوگا ان کو ٹھہراؤ. انہم مسئولون, یقیناً وہ سوال کیے. صبر صبر صبر, میں اللہ نے ان سے سوال کرنا ہے, ٹھہراؤ. مالکم, اللہ فرمائے گا مالکم, کیا ہو گیا ہے تم کو. لا تناصرون, ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو. بل ہم الیوم مستسلمون, بلکہ وہ آج کے دن صلح کی اپیل کرنے والے ہوں گے. اللہ ہم سے صلح کر لے, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. دوسرا معنی مستسلمون, سر نیچے ڈالنے والے ہوں گے. اب خیال آئی ہماری آیات, وَأَقْبَلَ بَعْضُ مَلَا بَعْضَ, متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر، یا تسالون آپس میں سوال جواب کریں گے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ سارے نہیں بول رہے، اللہ آپ کو پڑھانے کی توفیق دے گا، بولو آپس میں سوال جواب کریں گے۔ اور یہاں سورت المومنون ولا یتسالون آپس میں سوال جواب نہیں کریں گے، آیتیں ٹکرا گئیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے سوال جواب کریں گے، ادھر قرآن کہتا ہے لا یتسالون آپس میں سوال جواب نہیں کریں گے۔ میں نے تین معنی لکھوائے ہیں۔ نمبر ایک، تساؤل نافع کی نفی، کیا مطلب؟ سوال جواب تو کریں گے لیکن ایسا سوال جواب نہیں ہوگا جس سے فائدہ ہو، جس سے کیا ہو؟ فائدے والا سوال جواب نہیں ہوگا۔ نمبر دو، ولا یتسالون، ایک اور قول یہ کفار سے نفی ہے، اور تیسرا قول حالات معاشر مختلف ہیں۔ اصل بات یہی ہے، کبھی حالات کیا کبھی کیا، کبھی تو بات چیت نہیں کریں گے اور کبھی کریں گے، اصل بات یہی ہے۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اشارہ بس وہ بندہ بھاری ہو گئے اس کے تول، ایمان والا پلہ، ایمان ہوگا تو ترازو والا پلہ بھاری ہے، پس یہ لوگ ثمرہ هم المفلحون یہی ہوگے کامیاب ہونے والے ہیں۔ بشارت کے مقابلے میں تخویف، آخرت کا ڈراوا تبھی اخروی، وہ بندہ کے ہلکے ہو گئے موازین اس کے دول، لکھا ہے یعنی کافر ہوگا، ایمان ہوگا ہی نہیں، پلڑا خالی اور ہلکا۔ سمرا فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، جہنم کے اندر خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، تلفہ وجوہہم النار جلا کے رکھ دے گی ان کے چہروں کو جہنم کی آگ، بس نانا وہم فیہا کالہون، اور وہ جہنم کی آگ کے اندر کالہون جلنے کی وجہ سے بد شکل ہوں گے۔ حسب سری سرے کچھ مانا ہو گئے، شکل انہوں نے پھٹ ویسے ان شکل انہوں نے جلنے کی وجہ سے، منا کالے ہوں کے نیچے لکھو بوجہ جلنے کے بعد شکل ہوں گے۔ اللہ کریم فرمائے گا تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ فرمائے گا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ دنیا کے اندر میری آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ تتلا کے اوپر لکھو مولانا، نمبر ایک بلا واسطہ، نمبر دو بل واسطہ، بلا واسطہ نمبر دو بل واسطہ، کیا مطلب؟ یا تو نبیوں نے ڈائریکٹ تمہیں آیتیں سنائی تھیں یا نبیوں نے نہیں سنائی تھیں، انبیاء کے جو وارث تھے علماء انہوں نے تمہیں آیتیں سنائی تھیں، لیکن فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، سبب خسارہ نقصان کی وجہ کیا ہے؟ تم ان آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قَالُوا معذرت جرم، اللہ مہربانی کر ایک موقع دے دے، ربنا غلبت علینا شکوتنا، اے ہمارے پروردگار غالب آ گئی ہمارے اوپر ہماری بدبختی، شکوتنا اس کے نیچے لکھو مانا اپنے ہاتھوں، اپنے ہاتھوں ہماری بدبختی غالب آ گئی۔ کھولو مانا سورۃ الروم، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ آیت نمبر 30، فاقیم وجہک للدین حنیفا، فطرت اللہ التی 596 صفحہ 596، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت اللہ السمو فطرت اللہ، کیا عبارت ہے؟ السمو فطرت اللہ، لازم پکڑو اللہ کی استعداد کو، اللہ والی قابلیت کو، جس قابلیت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ میری طرف دیکھنا، عوام جملہ سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحبذانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی آتش پرست بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دے، ہر بچہ پیدا کس فطرت پر ہوتا ہے؟ اسلام والی پر۔ اب سبق کو دیکھو، ربنا غلبت علینا شکوتنا، اے ہمارے پروردگار غالب آ گئی ہمارے اوپر ہماری بد نصیبی، ہماری بدبختی کیسے غالب آئی؟ تم تو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے تھے، اس لیے میں نے لفظ لکھوائے، غالب آ گئی ہمارے اوپر ہماری بدبختی اپنے ہاتھوں۔ کیا لکھوایا؟ اپنے ہاتھوں والے باغ کنا قومن ظالین، اقرار جرم، اور تھے ہم قوم گمراہ، ظالین کے نیچے لکھا ہے گمراہ، پورے گمراہ ہم گمراہ تھے۔ مولانا اس کا بھی جملہ لکھنے حاشیے پر، اعتراف اس لیے کر رہے ہیں شاید معافی مل جائے، اعتراف اس لیے کر رہے ہیں شاید معافی مل جائے، اللہ ہم گمراہ تھے مہربانی کر، ربنا اخرجنا منہا، درخواست عود، واپس لوٹنے کی درخواست، اے ہمارے پروردگار اخرجنا منہا، ہمیں تو نکال اس جہنم کی آگ سے، فین عدنا، بس اگر ہم لوٹیں، دوبارہ نہیں کریں گے، اگر ہم دوبارہ یہ کام کریں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پس یقیناً ہم ظالم ہوں گے، یعنی اس وقت سزا پوری دینا اب چھوڑ دو، اب کچھ نہ کہ اللہ، اس وقت پوری سزا، ایک موقع ہمیں دے دے جہنم سے نکال۔ قال، رد درخواست، کیا لفظ ہے؟ دال کے اوپر شاد والا نشان ڈالو، رد درخواست، پڑے رہو جہنم کے اندر ذلیل ہو کر، گل ہی نہ کرو میرے نال والا، تکلمون، اور نہ کلام کرو میں اللہ کے ساتھ۔ اب مولانا ایک نمبر لکھواتا ہوں، ذرا سے حاضر کرو، منکرین کے ساتھ احوال، منکرین کے، لکھو جملہ لکھ لو پھر نمبر لکھواتا ہوں، منکرین کے ساتھ احوال، نمبر ایک خفت، میزان ہلکے ہوں گے، نمبر دو خاسروا انفسہم، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والے، نمبر تین ذہن حاضر کرنا، نمبر تین غلبہ شکاوت، نہیں صبر، خفت ایک، خاسروا دو، فی جہنم خالدون تین، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے، تلفہ وجوہم النار، چہرے ان کے جہنم کی آگ جھلسا کر رکھ دے گی چار، کالہون بد شکل پانچ، اخسؤا فیہا، لکھ رہے ہو، اخسؤا فیہا، دھر دھر پڑے رہو جہنم میں ذلیل ہو کر، ولا تکلمون ساچ، میں اللہ سے کلام بھی نہ کرو۔ اب میں دہراتا ہوں، میزان ہلکے ایک، نقصان دو، ہمیشہ رہنے والے تین جہنم میں، چہرے جل گئے چار، بد شکل پانچ، اور اخسؤا فیہا، اللہ کی لعنت کے حقدار چھ، ولا تکلمون، اللہ سے بات کرنے کے حقدار بھی نہیں ہے سات۔ منکرین کے کتنے احوال آ گئے؟ سات۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا الا ترد، اللہ کیوں درخواست واپس کر دے گا، یقیناً تھی ایک جماعت میرے بندوں میں سے، یقولون، بندوں عبادی کے نیچے لکھا ہوا ہے متکلم مقبول، کیا لکھا ہے؟ کلام کرنے والا، ایسا کلام کرنے والا کہ جو مقبول ہو اللہ کے ہاں، جس کی بات قبول کر لی جائے، اللہ کا مقبول اور پیارا بننا، یقیناً تھی ایک جماعت میرے مقبول بندوں میں سے، یقولون، جو کہتے رہتے تھے، پہلے متکلم مقبول، اب کلام مقبول، کون سی کلام کیا کرتے تھے مقبول، ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، فا پر غور کرنا، فا پر، اسی فا میں راز ہے، فاغفر لنا اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر اسی ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر، اسی سمجھنا سمجھنا، اسی ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر، مولانا گناہوں کی معافی کا وسیلہ ہے ایمان، فاغفر لنا برحمنا وانت خیر الراحمین، اللہ اس ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر، بخشش فرما ہماری اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والوں کا ہے، لیکن فاتخذتموہم سخریا فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کو بنا لیا مذاق، وہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، اللہ سے رحمت مانگا کرتے تھے، اور تم ان سے مذاق کر لے، دور دور اب مجھ سے بات مت کرو، میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا، فاتخذتموہم سخریا، مرد شدید، شدید کا معنی سخت قسم کی بیماری تمہیں لگ گئی کیا، تم نے بنا لیا ان کو مذاق، سو محض پڑھو، سو محل ان بات پر جو قابل قدر تھی، تمہیں تو قدر کرنی چاہیے جی، اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، قدر کرنے کے بجائے تم نے مذاق ان کو بنا لیا، حتی انسوکم ذکری، مرد مدید، مرض کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مرض شدید، دوسرا ہوتا ہے مرض مدید، شدید کا معنی سخت بیماری، کینسر سخت قسم کی بیماری ہے، اور دوسری بیماری تو چھوٹی ہے لیکن ہے لمبی، ایک آدمی کو کھانسی لگ گئی، مہینہ دو چار پانچ سال سال ہو گیا کھانسی ختم نہیں ہو رہی، اس کو کہتے ہیں مرض مدید، اللہ نے فرمایا تمہارا مرض شدید بھی تھا مدید بھی تھا، مرض بھی سخت تھا، تھا بھی بڑا لمبا، فاتخذتموہم سخریا، تم نے بنا لیا ان کو مذاق، یہاں تک کہ انساؤکم ذکری، مرد مدید، یہاں تک کہ انہوں نے بھلوا دیا تم کو میرا ذکر، ان کے پیچھے پڑے رہے، میں اللہ تمہیں یاد نہ رہا، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے، اے صوفی یار ہیں بھائی صوفی، ان سے تم مذاق کیا کرتے تھے، اللہ اللہ، آج مولانا آخری پارا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، آٹھ سو تریسٹھ صفحہ، سورت متففین، آٹھ سو تریسٹھ صفحہ، نمبر ہے تیس، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، یقینا وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا مجرم، کانو من الذين امنوا تھے مومنوں سے، يضحكون ہنسی کیا کرتے، وہابی جا رہے ہیں، واہ بھائی واہ، پیروں کے گستاخ، یہ يضحكون ہنسی کیا کرتے تھے، ہم تو گولڑے والے ہیں، ہم تو سیالوی ہیں، ہم تو چشتی ہیں، ہم فلاں فلاں ہیں، ہم تو فلاں فلاں ہیں، یہ جا رہے ہیں پیروں کے گستاخ ہنسی کیا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب گزرتے تھے یہ مجرم لوگ مشرق ایمانداروں کے ساتھ، یتغامزون اشارے کیا کرتے تھے، یہ بیٹھے حاجی بابا بیٹھ لے وہابی، یہ بیٹھا ہے وہابی، یہ بیٹھا جی پیروں کا، اشارے کرتے تھے، میری آنکھ دیکھیں گے تو اشارہ سمجھ آئے گا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اشارے کرتے تھے، يَتَغَامَزُونَ، وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اس کو کہتے ہیں آنکھ اشارے کرتے تھے، وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جس وقت پھر جاتے تھے اپنے اہل و عیال کی طرف، انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ، تو پھرتے تھے بولیاں مارتے ہوئے، بکواس مارتے ہوئے، ٹوکا مرے نیوں نیان، وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جس وقت دیکھتے تھے ایمانداروں کو، کالو کہتے تھے، اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، ضالین، یقیناً یہ گمراہ لوگ ہیں، مومنوں کو گمراہ کہتے تھے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، آئے گی بات آ جاؤ۔ اللہ فرمائے گا تم مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک عنوان لکھو جی اس حاشیے پر، اس کے سامنے اسباب عذاب ساتھ، اسباب عذاب ساتھ۔ پھر اوپر دیکھو جی، الذین خسروا انفسهم، خسران ایک، اسباب عذاب خسران ایک۔ نمبر دو تکذبون، تکذیب۔ نمبر تین شکوت و ناغلب شکاوت۔ نمبر چار ظالین، زلالت۔ نمبر پانچ سخریہ، تمسخر۔ نمبر چھ انساؤکم، ذکری انساء توحید۔ نمبر سات تضحکون، زہک۔ اسباب کے کتنے عذاب عرض کر دیے؟ سات۔ پھر دہراتا ہوں، خسران ایک، تکذیب دو، غلب شکاوت تین، سلالت چار، تمسخر پانچ، توحید کو بھول جانا چھ، اور زہک مومنوں سے ہنسی کرنا سات۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، یقیناً میں نے ان ایمانداروں کو بدلہ دیا ہے آج کے دن۔ کیوں بدلہ دیا ہے؟ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ماتم کیا تھا۔ انہم صبروا، ماتم کیا تھا۔ واہ بھائی واہ، اس وجہ سے میں نے ان کو بدلہ دیا۔ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا تھا، دین پر پکے رہے، توحید و سنت پر پکے رہے، دین پر پکے رہے، ڈٹ گئے۔ انہم ہم الفائزون، یہ بدلہ دیا کہ یقیناً وہ کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ سورۃ الرعد کھولو، آیت نمبر 23۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، فرشتے، 381 صفحہ، فرشتے داخل ہوں گے ان کے سامنے ہر دروازے سے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام ہو تمہارے اوپر۔ کیوں؟ بما صبر تم، اس وجہ سے جسے تم نے ماتم کیا تھا۔ فنعم، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا، تم ڈٹ گئے تھے، سچے دین پر تم پکے رہے تھے۔ فنعم عقبۃ الدار، اسلام میں ماتم ہے یا صبر ہے؟ دوسرا پارہ، سورت کا نام سورۃ البقرہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آیت نمبر 155 صفحہ 45۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور بھی ضرور ہم تمہارا امتحان کریں گے ساتھ تھوڑی سی چیز کے خوف میں سے۔ خوف آ جائے گا ایک، بھوک آ جائے گی دو، مالوں کی کمی تین، انفس جانوں کی کمی چار، وَالثَّمَرَاتِ میووں کی کمی پانچ۔ میرے پیغمبر بشر الصابرین، خوشخبری سنا دے ڈٹ جانے والوں کو۔ کون؟ ہاں پکے ہو گئے۔ آ جاؤ، کال کم لبستم فی الارض عدد سنین، شدت حول قیامت، قیامت کی ہول نہ کی، شدت حول قیامت۔ کال کافر کہے گا، کال کالا پر کافر لکھ لو بھول جاؤ گے۔ کافر کہے گا کم لبستم فی الارض عدد سنین، تم کتنے ٹھہرے ہو زمین کے اندر گنتی کے سال؟ یہ بتاؤ زمین میں کتنے سال ٹھہرے ہو؟ کالو، جواب دینے والے جواب دیں گے، سال کیا ہوتا ہے؟ سال ٹھیک تو کرو عبارت، سال کیا ہوتا ہے؟ لبسنا یومن، ہم تو ٹھہرے ہیں ایک دن، او باغ یوم، یا دن کا بھی تھوڑا سا حصہ، چند گھنٹے ٹھہرے ہیں ہم دنیا کے اندر۔ خیال کرنا مولانا، قیامت کی ہول نہ کی دیکھ کر ان کو دنیا میں ٹھہرنا ایک دن کا معلوم ہوگا۔ قیامت کی ہول نہ کی دیکھ کر ان کو دنیا میں ٹھہرنا چند گھنٹوں کا معلوم ہوگا. اور سچی بات تو یہ ہے فصل الدین, سچ تو یہ ہے, اوپر لکھو, سچ تو یہ ہے کہ ہمیں پورا یاد نہیں, سچ تو یہ ہے کہ ہمیں پورا یاد نہیں. فصل الدین, تو پوچھ لے گننے والوں سے, گنتی کرنے والوں سے, او سوال کرنے والا, تو گنتی کرنے والوں سے پوچھ لے, ملائکہ سے پوچھ لے, ہمیں تو یاد نہیں ہے کتنا ٹھہرے تھے. قال, اللہ فرمائے گا, یہاں کالا کا کیا معنی, اللہ تو لکھو مولوی زید بھول جاؤ گے, چاہے پی پی کر ہاتھ سے ختم ہے لکھ لو. قال, اللہ فرمائے گا, اِلَّا بِسْمِ اللَّهِ قَلِيلًا, نہیں ٹھہرے ہو تم دنیا میں, اللہ کلیلا مگر بہت کم, مگر بہت, اللہ بسم کے نیچے دنیا لکھی ہے, نہیں ٹھہرے ہو تم دنیا میں مگر بہت کم. کلیلن کے نیچے ایک لفظ لکھوانا ہے, حاشیے پر لکھ لو ساتھ, دنیا آخرت کے مقابلے میں کم ہے. دنیا, ایک آدمی کی عمر 100 سال ہے, وہ دنیا میں کم ٹھہرا ہے نا, آخرت کی نسبت دنیا کم ہے, آخرت کی نسبت دنیا, یہ مطلب ہے. اِلَّا بِسْمِ اللَّهِ قَلِيلًا, اللہ فرمائے گا نہیں نہیں, تم ٹھہرے ہو نہیں ٹھہرے ہو دنیا میں مگر بہت کم. قلیلًا کے نیچے جملہ, دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے. لو انکم کنتم تعلمون, کاش یقینا تم جانتے ہوتے دنیا میں اس قلت دنیا کو, دنیا کم ہے, کاش اس بات کا پتہ تمہیں دنیا میں چل جاتا, دنیا میں تو تم نے خیال کیا نہیں, آج کیا فائدہ. اوپر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے قرآن پر, یعنی یوم اور بعض یوم تو غلط ہے. تم کہتے ہو ہم ایک دن ٹھہرے ہیں, غلط, چند گھنٹے ٹھہرے ہیں, غلط, لیکن اتنی بات جو تمہاری کلام سے معلوم ہوتی ہے صحیح ہے کہ دنیا آخرت کے اعتبار سے, اس کا ایک حاشیہ لکھو, تسلی نہیں ہو رہی. لبسنا یومن او بازا یوم سے دو باتیں سمجھی جا رہی ہیں, نمبر ایک, تھوڑا ٹھہرنا نمبر دو, ایک دن یا چند گھنٹے ٹھہرنا. اب اللہ جواب دے گا, اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا, یعنی بس آگے یہ لفظ ہیں, یعنی یوم اور بعض یوم تو غلط ہے. اس حاشیے کے آگے کون سے لفظ ہیں, پھر حاشیہ سنو, لبسنا یومن او بعض یوم سے کتنی باتیں سمجھی جا رہی ہیں, دو باتیں, چاہے تم کتنا ٹھہرو, یا ایک دن ہے یا کچھ گھنٹے, اب ایک دن یا کچھ گھنٹے سے بھی قلت سمجھی جا رہی ہے, تھوڑا ٹھہرنا, اور نمبر دو, ایک دن یا چند گھنٹے ٹھہرنا. اب اللہ فرمائے گا اِلَّا بِسْمِ اللَّهِ قَلِيلًا, یوم اور بعض یوم والی بات غلط ہے, ایک دن نہیں ٹھہرے ہو, چند گھنٹے نہیں ٹھہرے ہو, لیکن اتنی بات جو تمہاری کلام سے معلوم ہوتے صحیح ہے کہ دنیا آخرت کے اعتبار سے قلیل ہے, تھوڑا ٹھہرے ہو بس. اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, زجر, سورت مکمل ہو رہی ہے, اللہ نے ڈانٹا, ہم نے عقلی دلائل بھی دے دیے, ہم نے اعترافی دلائل بھی دے دیے, ہم نے حضرت نوح حضرت موسیٰ باقی نبیوں کا حال بھی سنایا, آپ حسیب تم, تمہیں شرم نہیں آتی, کیا تم نے خیال کیا ہوا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ یقین ہم نے تم کو پیدا کیا ہے فضول، تمہارا کیا خیال ہے میں نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ عبثا کے نیچے خالیت حکمت، تمہارا کیا خیال ہے تمہارے پیدا کرنے میں کوئی حکمت نہیں ہے؟ نہیں نہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہارا کیا خیال ہے یقیناً تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، تمہارا کیا خیال ہے میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، آیا بول اسمان رب، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، رب تو سننا مولانا خیال کر گئے، تم فضول پیدا نہیں کیے گئے ہو بلکہ اس مسئلے توحید کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ بولی شاید میں رب سنوں گا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم فضول پیدا کیے گئے ہو؟ نہیں نہیں، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، فضول پیدا نہیں کیے گئے ہو بلکہ اسی مسئلے توحید کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کون سا مسئلے توحید؟ خلاصہ سورت، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بلند اللہ جو بادشاہ حقیقی، الملک بلند حقیقی، حقیقی بادشاہ ہے، الحق سچا معمود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے نیچے لکھو نتیجہ، لا الہ الا ہو، حقیقی بادشاہ اللہ سچا اللہ، تو لا الہ الا ہو، اللہ کے بغیر کوئی برکت دینے والا نہیں ہے، الہ کا کیا معنی یہاں پر؟ فتبارک اللہ کیا دینے والا؟ برکتے دینے والا، لا الہ الا ہو، فتعال اللہ الملک الحق، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی برکتے دینے والا مگر صرف وہی ہے، کسی پیر کے ہاتھ میں برکت، چپ کر گئے شک ہے تو نہ بولو، کسی فقیر کے ہاتھ میں برکت، قبر کی مٹی میں برکت، قبر کے نمک میں برکت، تھلے کے جھنڈے میں برکت، کسی زندہ مردہ کے قبضے میں برکت نہیں ہے، لا الہ الا ہو، الہ کے نیچے لکھ لو برکات دہندہ، نہیں کوئی برکت دینے والا مگر صرف وہی اللہ ہے، رب العرش الکریم، مالک ہے عزت والے عرش کا، رب کا معنی لکھو مالک، اگر عرش کا مالک اللہ، بادشاہ اللہ، حق اللہ، تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، ومن يدع مع الله إلها آخر، اوپر جملہ لکھا ہوا ہے، جب حق تعالیٰ کی یہ شان ہے، جب حق تعالیٰ کی یہ شان ہے، اللہ کی شان سننے کے بعد پھر بھی جو بندہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارے گا بچ نہیں سکے گا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فِي أُخْرَوِي، جو بندہ پکارتا ہے اللہ کے ساتھ اور الہ کو، اور الہ کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، نہیں کوئی دلیل اس کے لیے، بہ اس پکار کے ساتھ، خیر اللہ کو جو پکار رہا ہے اس پکار کی اس کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل مولانا خیال، لا برہان لہ بھی، لا برہان، لا قرآن، لا فرقان، اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو پکار رہا ہے اس کے پاس قرآن والی دلیل نہیں ہے، کون سی دلیل بولے نہیں، کون سی دلیل؟ چھت پر چڑھنا ہے سیڑھی کی ضرورت، یہ قرآن ہے، افسر کو ملنا ہے چپڑاسی کی ضرورت، یہ قرآن ہے، قرآن مشرق کے پاس قرآن والی دلیل، بیسواں پارہ پہلا سفر، امن خلق السماوات والارض، امن خلق السماوات والارض، صفحہ 563، 15 دلیلیں بیان کر رہا ہوں، تفصیل تو میں اس مقام پر کروں گا، میں اشارہ کرتا ہوں، امن خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، وانزل لکم من السماء ماء، بارشیں اتارنے والا اللہ، دو امبتنا، تین رونق والے باغات بنانے والا اللہ، امن جالا اللہ قرارا چار زمین کو پرسکون بنانے والا اللہ وجالا خلال الہارا پانچ نہریں بنانے والا اللہ وجالا الہار واسیا نمبر چھ پہاڑ بنانے والا اللہ وجالا بین البحر نہاجدا تو سمندروں کے درمیان پردہ بنانے والا اللہ سانچ امن یجیب المضطر مجبور کی دعا قبول کرنے والا اللہ آٹھ ویکشف السوء تکلیفیں ہٹانے والا اللہ نو یجعلکم خلفاء زمین میں تمہیں جانشین بنانے والا اللہ دس امن یهدیکم اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا اللہ گیارہ من یرسل الریاح ٹھنڈی میٹھی ہوائیں بھیجنے والا اللہ بارہ امن یبدا الخلق نئے سرے سے مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ تیرہ ثم یعیدہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا اللہ چودہ میں یردوں کو گم روزیاں دینے والا اللہ پندرہ ہم نے توحید پر پندرہ دلیلیں پیش کر دی کتنی بولو تو صحیح کتنی دلیلیں ہم نے توحید پر پندرہ دلیلیں پیش کر دی ہیں کل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو ہم نے توحید پر پندرہ دلیلیں پیش کر دی ہیں ہاتو برہانکم ہاتو پڑھو تو صحیح ہاتو کل ہاتو برہانکم ان کل تم صادقین ہم نے توحید پر پندرہ دلیلیں پیش کر دی ہیں او شرک کرنے والے مشرکوں تم سچے ہو اپنے شرک پر ایک دلیل پیش کر دکھاؤ تم اپنے شرک پر ایک دلیل ایک دلیل ہاتھو برہانکم ان کن تم صادقین اگر سچے ہو اپنے شرک پر ایک دلیل پیش کر دکھاؤ قل لا یعلم من فی السماوات رب ترد کر رہا ہوں یہ بیچارے کیا دلیل پیش کریں گے یہ بیچارے رب تو سنو مولانا یہ بیچارے کیا دلیل پیش کریں گے میرے محبوب دوسرے اعلان بھی فرما دو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ مشرک کے پاس قرآن والی دلیل آ جاؤ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو پکار رہا ہے یا اللہ یا علی یا اللہ یا رسول اللہ یا پیر لا برہان اس کے پاس قرآن والی دلیل کی کنویں میں سے پانی نکالنا ہو مولانا صاحب تو پھر ڈول اور رسی نہیں لگانی پڑتی یہ قرآن ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ خیر اللہ کو پکارنے والا بچنے نہیں پائے گا کیوں یقیناً اس کا حساب عند ربہ اس کے رب کے پاس ضرور ہوگا رب کے حساب کتاب ضرور ہوگا انہ لا یفلح الکافرون بڑی کتابوں والے علماء رب تو سنا رہا ہوں خیال کرنا انہ لا یفلح الکافرون اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارا تو کافر بن گیا کیا بن گیا بولو تو صحیح کیا بن گیا اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارا تو کافر بن گیا اور سن لو نتیجہ حساب یقیناً نہیں کامیاب ہو سکتے ایسے کافر کامیاب جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں بلکہ ابدی جہنمی ہوں گے کیا ہوں گے آپ کو اعتبار نہیں آ رہا تیرہواں پارا کھولو سورۃ الرعد لہو دعوت الحق 379 صفحہ صفحہ 379 لہو دعوت الحق سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو یہاں ہاتھ رکھو سورۃ الرعد پر مانا ہاتھ رکھو سورہ یونس وہاں ہاتھ رکھنا مولانا وہاں ہاتھ رکھنا لہو دعوت الحق پر آیت نمبر 31 سورہ یونس آیت نمبر 31 317 صفحہ کھولو جی قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فسيقولون الله فقل فلا تتقون. اعلان فرما دیجئے میرے محبوب آسمان و زمین سے روزیاں تمہیں کون دیتا ہے؟ اچھا یہ بتا دو پھر آنکھوں اور کانوں کا مالک کون؟ مردہ کو زندہ سے نکالتا کون ہے؟ مردہ سے زندہ سے مردہ کو نکالتا کون ہے؟ میں یدبر الامر سارے جہان کا نظام چلانے والا کون ہے؟ فسیقولون اللہ ضرور یہ مکے والے کہیں گے اللہ ہی ہے، اللہ یہ کام کرتا ہے. فقل فرما دیجئے فلا تتقون شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ فذلکم اللہ ربکم الحق انہی صفتوں والا اللہ ہے جو رب ہے تمہارا حق. اللہ رب حق، اللہ جن کا پکا ایمان ہوگا اونچا بولتے ہیں گے اللہ رب، اللہ رب. بس یہ حوالہ ہو گیا پہلا پارا. انا ارسلناک بالحق صفحہ 38، صفحہ 38 جلدی کھولو وہاں، صفحہ 38 آیت نمبر 119. انا ارسلناک بالحق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے. کیسے بنایا ہے میرے پیغمبر؟ بالحق اللہ رب حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق. آپ بولتے نہیں ہو آپ سے سلم رسول. سورۃ آل عمران کھولو جی، ابتدا صفحہ 82 جلدی کرو. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کے بغیر کوئی بھی پکار کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ ہے، القیوم ساری کائنات کو قائم رکھنے والا اللہ ہے. یہ مسئلہ مان لو الہ اللہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ ہے، خود بخود قائم اللہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا اللہ ہے. یہ مسئلہ مان لو، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. اور قرآن کون سی کتاب ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق. قرآن کیا ہے؟ کتاب. 26 پارا کھولو جی، جلدی کرو نا. سورۃ الفتح هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق 752 صفحہ، صفحہ 752 پہلی صدر. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، اللہ کریم وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت کے ساتھ، اور اپنا رسول بھیجا ودین الحق سچا دین دے کر. اسلام دین حق، اسلام دین. سارے نہیں بولے اسلام دین. سورۃ الانفال کھولو آیت نمبر 74. سورۃ الانفال 10 پارا. والذین آمنوا وہاجروا 275 صفحہ، جلدی کرو مولانا. صفحہ 275 آخری صدر. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، نمبر 2 ہجرت کی، نمبر 3 اللہ کے راستے میں جہاد کیے مہاجرین، نمبر 2 والذین آووا ونصروا اور جن صحابہ نے ٹھکانہ دیا اور نصرت کی انصار، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون. اب میری طرف دیکھنا نیچے نا، مہربانی. اللہ رب حق، اللہ ایسے دکھائیے، اللہ رب حق. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق. نمبر 3 قرآن کتاب حق. نمبر 4 اسلام دین حق. نمبر 5 صحابہ مومن حق. صحابہ اولئک هم المؤمنون. اللہ رب حق، سنوں گا میں. اللہ رب حق، آپ رسول حق، قرآن کتاب حق، اسلام دین حق، صحابہ مومن حق، 5 حق. یہ حق ماننے کا فائدہ تب ہوگا، عقیدہ یہ رکھو لہو دعوت الحق. عقیدہ کیا رکھو لہو؟ سارے پڑھو، اللہ پڑھانے کی توفیق دے گا. یہ حق ماننے کا فائدہ کب ہوگا؟ جب عقیدہ کیا رکھو لہو دعوت الحق. حج سے ابھی ہمارے چھ نمبر ہیں، یہ چھ نمبر ہیں ہمارے۔ لہو دعوت الحق، حق ماننے کا فائدہ تب ہے جب عقیدہ یہ رکھو، لہو دعوت الحق، سچی پکار اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین یدعون من دونہ، جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم اشاد التوحید والے بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو، سورۃ فاتحہ کھولو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین، راستہ ان بتوں کا، ان بتوں کے راستے پر چلا جن بتوں پر تو نے انعام کیا ہے۔ الذین کا معنی بت نہیں بول رہے بھائی طرح والے حاجی سمندر، الذین کا معنی بت نہ، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پر، الذین کا معنی بت نہیں۔ آ جاؤ سورۃ الرعد، والذین یدعون من دونہ، جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے بغیر، ان پیروں فقیروں انبیاء اولیاء کو پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیئن، نہیں جواب دے سکتے وہ ان کو، ذرا برابر بال برابر جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کیسے مثال سنا، فرمایا الا کباسد کفیہ الی الماء، مگر اس بندے کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلانے والا ہے پانی کی طرف، لیبلغ افواہ، تاکہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ میں، ہاتھ پھیلا کر پانی کو بلا رہا ہے، پانی پانی پانی، آ میرے منہ میں آ جا، تیری بڑی مہربانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا ببالغ، پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ کیوں پانی نہیں پہنچتا؟ کہ پانی اس کی پکار سنتا نہیں ہے، پانی اس کی پکار، پانی کو پتہ نہیں ہے، پانی کو۔ ایک سوال کا جواب تو دے دو، اگر پانی تر و تازہ ہو پھر تو سن لے گا، نہیں کرتے ہو کمال، تر و تازہ نہیں ہے پھر بھی، انبیاء کے جسم قبروں میں تر و تازہ ہیں پھر بھی، لا یستجیبون لہم بشیئن، جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ پتہ ہی نہیں ہے کون ہمیں بلا رہا ہے۔ وما دعاء الکافرین، وما دعاء پڑھتے نہیں ہو، وما دعاء نہیں پکارنا کافروں کا، معبودان باطل کو، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں ہے، نرا بے اثر ہے۔ سرگودے کے اندر ایک قصبہ ہے سہیوال، اور اس میں ایک مولانا صاحب تھے شیخ عبداللہ، یہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ خیال سے سننا، پہلے یہ ہندو تھے، مسلمان ہو گئے۔ تو سہیوال کے قریب ایک بہت بڑی گدی ہے سیال شریف، چند میل کا فاصلہ ہے۔ تو جس دور میں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ توحید بیان کرنا شروع کیا، تو پنجاب کے اندر سیال والوں کو خدا سمجھا جاتا تھا، اتنا ان کا تسلط تھا۔ خیر، مولانا یہ جو گورڑے والا پیر تھا نا، مہر علی شاہ، یہ اس سیال والے کا خلیفہ تھا۔ اب دیکھیں گورڑے کا کتنا نام ہے، تو یہ بہت پرانی گدی ہے سیال والی۔ تو جو شیخ عبداللہ تھے وہ مسلمان ہو گئے، پھر حضرت صاحب سے انہوں نے ترجمہ پڑھا، حضرت کے شاگرد تھے۔ تو چونکہ سیال قریب تھا، اور یہاں حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ کے پاس تو فتوے لگتے تھے، جو غیر اللہ کی پکار کرتا ہے وہ مشرک ہے، اللہ کے بغیر دوسرے کے نام کی منت منوتی نظر نیاز دیتا ہے مشرک ہے، جو بافوکل اسباب غیروں کو پکارے وہ کافر ہے۔ تو ایک دن شیخ عبداللہ صاحب نے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت آپ ذرا سختی نہیں کرتے، آپ یہ جو آپ مشرک مشرک کافر کافر، آپ سختی نہیں کرتے؟ دیکھنا سیال والی گدی قریب ہے، اور ادھر فتوی بازی یہ ہو رہی ہے، لوگوں نے ان کو خدا سمجھا ہوا ہے، ادھر مشرک کہا جا رہا ہے، حضرت آپ سختی نہیں کرتے؟ کیسے؟ یا مشرک کافر کہتے ہیں ان کو۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، تو حافظ ہے؟ کیا فرمایا؟ تو حافظ ہے، ان تو پنجابی میں کہا، تو حافظ ہے، جی میں حافظ ہوں. فرمایا پڑھ لہو دعوت الحق. شیخ عبداللہ سے فرماتے تھے میں نے پڑھا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیب لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغ وما دعاء الکافرین. فرماتے ہیں میں نے جب یہ الفاظ پڑھے وما دعاء الکافرین حضرت نے میری طرف دیکھا. میں نے پڑھا وما دعاء الکافرین حضرت نے دیکھا مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا. مجھے مسئلہ غیر اللہ کی پکار کرنے والوں کو حضرت سے فتوی لگاتے تھے کہ یہ کافر ہیں. جب میں نے پڑھی نا وما دعاء الکافرین مجھے بات سمجھ. میں نے کہا حضرت خیر اللہ کی پکار کرنے والے کافر ہیں, جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہیں. حضرت کا بس بس بس صبر صبر آگے نہ بڑھ آگے آگے نہ بڑھ بس وہی اتنے تک رہے. وما دعاء جو اللہ کے بغیر دوسروں کی مافوق الاسباب پکار کرتا ہے قرآن کہتے ہیں وہ کون ہے. آ جاؤ یہاں بھی یہ الفاظ ہیں انہ لا یفلح الکافرون اللہ کے بغیر دوسروں کو پکارا تو کافر بن گیا. یقیناً نہیں کا شان یہ ہے نہیں کامیاب ہو سکتے کافر لوگ بلکہ ابدی جہنمی ہوں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رب تو سننا مولانا رب تو سننا. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ میرے محبوب کوئی مجھ کو خالص پکارے یا نہ پکارے تو تو خالص پکار کرتا رہے. کیا رب ہے کوئی میں اللہ کو خالص پکارے یا نہ پکارے تو خالص پکار کرتا رہے میرے پیغمبر. کیسے پکار کرنی ہے وہ کل میرے پیغمبر یوں کہا کرو رب اغفر وارحم. لکھا دوسرے بدر جائے اولا. جب آپ نے یہ کہنا ہے تو دوسروں نے تو آپ سے بڑھ کر کہنا ہے رب اغفر اے میرے پروردگار معاف فرما بخشش فرما ورحم و رحمت فرما وانت خیر الراحمین اور تو اس سب سے بہتر ہے کرنے والوں کا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے معاش توفیق تانچ نجات آخرت اعطاء جنت. اللہ زندگی میری بہترین گزرے ہے کسی قسم کی محتاجی نہ ہوا نیکیوں کی توفیق دے آخرت میں نجات دے اور جنت عطا فرما دے. کوئی خالص پکار کرے یا نہ کرے تو میرے محبوب خالص پکار کرتا رہے رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اس کے سامنے لکھو مولانا مسلک الانبیاء. کیا فی مسئلۃ الدعاء پکار والے مسئلے کے اندر نبیوں کا کیا عقیدہ تھا پکار کے لائق صرف کون ہے. سورۃ النور کے